do tworzeń, tylko nie wywołała wilka z lasu, do jakiejś katastrofy brzmieniowej. No ale dobrze, próbujmy, miejmy jeszcze nadzieję ocalić tę naszą rozmowę, bo moim zdaniem bardzo interesująca, godzina pierwsza. Tylko dobrze by było, żeby do Państwa ona docierała. Co to jest? Co to może być? Zagadka z Mazur. Robert Wasilewski, próbuj. Proszę. Jest rok 1945. I? Wolałbym nie opowiadać o spektaklu w ten sposób. Dobrze, to w takim razie wycofuję swój... Bardziej skłaniałbym się do tego, co chciałem powiedzieć, a właściwie jakie pytanie chciałem zadać. Komu? No właśnie, nam wszystkim, sobie przede wszystkim. Mhm. A zadałem pytanie o takie momenty w życiu, których próbujemy coś zmienić, przemianować, coś wykreować na nowo. O tak. I to niekoniecznie musi się wiązać z sytuacją taką geopolityczną. Czasami są to po prostu różne zwroty w nas, kiedy potrzebujemy oswoić na przykład nowe miejsca życia, kiedy oswajamy jakieś przestrzenie, również w sobie. No ale oczywiście ta skala makro jest dużo ciekawsza, bo jest dużą statystyką. Ta skala makro to są właśnie zmiany, które wywołują turbulencje. Tutaj mamy Mazury, mamy Mazury powojenne, które potrzebują, nagle potrzebują jakiegoś ujednolicenia nazewnictwa. No i proszę, jest rok 45 i... Tak, ale nie jesteśmy nigdzie, tylko próbujemy zrozumieć, co się dzieje. A dzieje się to, że powstaje nowa rzeczywistość. Rzekłby można nowa kraina. Mazury są przyłączone do Polski. Mazury nigdy nie były polskie w sensie takim geograficznym, ale... Oj. Robercie, trochę nam zanikasz tak. Nam. No. A czy mnie dobrze słychać? Tak, Ewe. Dobrze, lepiej. Bardzo dobrze. Tak, to może... Najlepiej to może... Ewe słychać. Mhm. No dobrze, zaproponuję. Teraz na zewnątrz, bo no my jesteśmy akurat tak tutaj położeni, że no jesteśmy w lesie, ale też z tego co wiem, padł tu jeden z przekaźników. Któraś z wież komórkowych padła i w związku z tym mogą być jakieś takie problemy. No, jak to źle pozbywać się starych przedmiotów, bo gdybyś miał stacjonarny, może byłoby lepiej. No, problemu, tak. No, możemy to odnieść też do tego naszego przemianowania, do tej zmiany, która po 45 tutaj na Mazurach zaistniała. Bo otóż właśnie wszystkie przemianowania, wszystkie takie punkty zwrotne, cezury, czy to w życiu, czy takim naszym indywidualnym, czy też właśnie w tej skali makro, powodują mnóstwo zawirowań i szczególnie te o dużej skali zostawiają za sobą dużo znaków zapytania, nie chcę powiedzieć zgliszczy czy zniszczeń, ale chyba gdzieś tak to jest, że te przełomy kulturowe na przykład, czy też właśnie takie terytorialne, że nagle jedno terytorium jest zaanektowane w obszar drugiego terytorium, że w tym momencie pojawiają się nowe znaczenia kulturowe, nowe, trzeba szybko transponować kody kulturowe, te tożsame miejscu jednemu na kody kulturowe innego miejsca. To wszystko za sobą zostawia taką spaloną ziemię, moim zdaniem, może nie do końca tak bardzo spaloną, ale jednak. I moje pytanie brzmi w tym spektaklu, to jest takie pytanie, bo to jest komedia, mówię całkiem serio w tej chwili, że tak trochę przewrotnie pewnie to wszystko wybrzmiewa, ale rzeczywiście to pytanie jest chyba głębsze, u mnie przynajmniej. Pytanie, co z tym, co zostaje? To właśnie to jest to pytanie, które przed chwilą Basiu, czy właściwie to stwierdzenie, które przed chwilą zwerbalizowałeś, czyli że gdybym miał słuchawkę z tubką i kabelkiem, i kawałkiem takiego kółeczka, które się wykręca, młodzi ludzie nie wiedzą nawet, co się z tym robi. Albo korbkę. Tak, albo korbkę. To pewnie by było, byłoby inaczej. Coś zostaje w trakcie takiej zmiany i to coś, co jest jak gdyby przyzwyczajone, co oswoiło sobie dużo wcześniej tę przestrzeń, w której żyło, a tu nagle pojawia się nowe. I to nowe najczęściej bardzo mocno prze do przodu, burząc, destruując, no, taka awangarda zwykle niszcząca. Natomiast no, nie ma tego pytania, a co z tym, co tutaj było, co tutaj jest stare, albo co ma swoje przyzwyczajenie, jak to wszystko zagospodarować. I teraz na chwilę wracając do tej spalonej ziemi, otóż właśnie to jest ten ugór. To jest ten ugór, bo to, co tu zostało, ta kultura, ta społeczność, ci ludzie starsi, i może troszkę młodsi, nie mają za bardzo już do czego się odnieść, bo świat poszedł wielkim krokiem naprzód, najczęściej niszcząc to wszystko, co było dawniej. I to stało się tutaj na Mazurach i wydaje mi się, że jak mówimy o tożsamości, też nie lubię tego słowa, ale rzeczywiście jak mówimy o tych korzeniach tutaj, czy takim ogarnianiu, oswajaniu tej przestrzeni przez nas współczesnych, no to stąd się bierze chyba ten taki socjologiczny problem, który tu jest formułowany przez badaczy tego wiecznego zasiedlenia. Tu pani Beata Szady w książce też Czarne wydało, Warmia, Mazury, Wieczny Początek. To jest taka teza właśnie stawiana przez badaczy, że jesteśmy tutaj cały czas jak gdyby na samym początku, że cały czas próbujemy coś zbudować. No i to jest chyba efekt tej spalonej ziemi, że no, nie bardzo mamy się do czego odnieść, a to, co przynieśliśmy, jest za słabe, żeby przebić się, szczególnie we wschodzie, którzy tutaj przyjechali, zasiedlili tę ziemię, no i nie bardzo mogą wejść ze swoim, a mają bardzo ciekawe, właśnie to też jeszcze jedna taka dygresja dotycząca pamięci, bo to nie chodzi tylko o legendy, tak jak mówiliście, czy historię tych warstw tutaj, o których ja tam wspomniałem wcześniej, ale tu chodzi o taką pamięć, która przychodzi z ludźmi. Tu Romek wcześniej zasygnalizował, ta pamięć, która tu jest, czyli ta pamięć historyczna, powiedzmy, z przedwieku, i ta pamięć współczesna, powojenna, która przyjechała w walizkach ludzi, którzy te ziemie zasiedlali. I to są wspaniałe życiorysy, wspaniałe historie, zaskakujące zdarzenia, zwroty. No i to wszystko nie wybrzmiewa. Gdzieś tutaj jest właśnie ten moment chyba przechrzty, przemianowania. Czuję taki, jakaś moja intuicja mówi, że gdzieś to chyba jest wina tego, że ufamy temu, że jak zmienimy nazwy i zmienimy wszystko dookoła, to stworzymy coś lepszego, na pewno nowego, i będzie nam łatwiej żyć, a to, kurczę, chyba odwrotnie jest. No tak. Tak, ale uwaga, bo rzeczywiście Romuald wcześniej zwrócił na to uwagę, że na Mazury, tak, bo to jest ten temat, który dzisiaj podejmujemy, ale by tak rzec, bliźniacze historię przeżył Gdańsk, na przykład pozbywając się w jakimś sensie, no przepraszam, jeżeli to źle zabrzmiało, Niemców, czy Wrocław, prawda? I tam do Gdańska na przykład Wileńszczyzna przybyła z walizkami, a do Wrocławia oczywiście na skutek pewnych politycznych decyzji, nie zawsze popieranych i nie zawsze chwalonych, z Galicji, z Lwowa i tak dalej. Więc to... I zrobiło się bardzo poważnie, a pamiętajmy o tym, że rozmawiamy o komedii. Znaczy, to jest oczywiście ciekawe, że akurat ten temat jest taką... Znaczy, w Roberta tekstach zawsze jest dużo takiego dystansu i uśmiechu i scen, które no, napawają wręcz no, potężnym śmiechem. Natomiast tutaj mamy czystą komedię. I to jest oczywiście też wyzwanie dla całego naszego zespołu, ale dla mnie to jest jedna z największych radości, kiedy mogę siedzieć na próbie, patrzeć i jeszcze dopiero zaczynamy, coś się robi, a już jest ten ugotowany. Ale no, to jest zasługa naprawdę fantastycznych kolegów i koleżanki, bo tutaj mamy jedną koleżankę w zespole, natomiast znaczy tym jest oczywiście dużo szerszy, kobiet jest dużo więcej, ale mówię w tej chwili o zespole aktorskim. Dla mnie jest to przyjemność z każdą chwilą i myślę, że a w związku z tym, że jestem pierwszym widzem tego spektaklu, to mogę też wszystkim polecić, zaprosić, o ile są jeszcze miejsca, bo podejrzewam, że reglamentacja była też dosyć ostra. Niestety nie mamy już miejsc. Pandemia i te przepisy zmusiły nas do tego, że musieliśmy troszeczkę zredukować widownię, a to jest stodoła, no też nie mamy takich warunków, żeby tutaj wszystkich Państwa gościć w taki sposób, jak nam regulaminy nakazują, w związku z tym no, trzeba było troszeczkę zmniejszyć ilość widzów. Niemniej jest ogromne zainteresowanie naszym teatrem, naszymi spektaklami i to co tam się dzieje, w tym, co się dzieje w stodole. I rzeczywiście, jak tylko się pojawia plakat, to momentalnie wejściówki się rozchodzą. No ja mam nadzieję, to znaczy mam pewność nawet, bo my się nie poddajemy mimo wszystkich przeciwieństw i losu i tych takich po drodze bardzo praktycznych przeszkód, jak choćby to, że nie ma internetu, czy nagle nie ma asfaltu gdzieś tam na drodze. Czy też mamy trąby powietrzne ostatnio różne i nam kłody pod nogi rzucają. To my się nie dajemy, działamy, przyjeżdżają do nas przyjaciele ze wszystkich stron Polski, nie tylko jako aktorzy, ale również jako widzowie. Jedziemy do przodu z tym Ale to ciągle nie jest koniec naszego spotkania, więc chciałabym jednak wrócić do takiej swojej próby skłonienia Państwa do opowiedzenia. Przed chwilą Robert powiedział, że już nie ma wejściówek, no wiadomo, są obostrzenia i tak dalej, więc zakładamy, że większość spośród Państwa nie zobaczy tego spektaklu, więc i też możemy założyć, że ci, którzy kupili wejściówki, nas nie słuchają, więc myślę, że pewne ciekawostki mogłyby być objawione, tym bardziej, że ktoś nadesłał materiał do e-teatru, który bardzo dokładnie opowiada ten spektakl oraz tło historyczne. W związku z tym, no przepraszam, także ja bym jednak posłuchała jakichś ciekawostek dotyczących samego spektaklu, może jak dołączy do nas jeszcze jeden gość, ale zwróciłam się do Ewy, trochę ją... Nie trochę. Zdecydowanie wykluczyliśmy. Ewo, jesteś w osobnym pokoju, podrębnym, czyli mąż nie jest w stanie, że tak powiem, wywrzeć na tej presji. Także próbuj samodzielnie podjąć temat. No tak, tak. Tym bardziej, że przebijasz się głosowo. Aha, jednak. Wiesz co, myślę, na czym... No trudno mi jest opowiadać o tym spektaklu. No niedosłownie, no bo państwo no. rozumieją, że tak. nie chcę wypracowania szkolnego. Rzecz jest o przemianowaniu nazw wsi, miejscowości na Mazurach właśnie w latach po roku 45. Robiły to, była mianowana specjalna komisja właśnie do zmiany nazw, złożona z naukowców, ale też zajmowali się tym ludzie mający jakąś władzę tutaj lokalną, tudzież ludzie, którzy kompletnie się na tym nie znali i na przykład no, nazwa im się po prostu nie podobała, bo nie przystoiło, tak jak tu już przytaczane pupy. Proponowane były bardzo różne nazwy nowe. I tu się już pokręciło mi w tym momencie. Bo? I na to wszystko, kiedy obraduje komisja, w tym czasie siły Inferno, piekła oraz siły Edenu, anioły, postanawiają, że trzeba stoczyć bój o teren Mazur. I pojawiają się na ziemi i wchodzą do tej komisji, oczywiście pod przykrywką, bo są agentami swoich sił. Więc nagle jest pułkownik Posiara, jak łatwo się domyśleć, po nazwisku Diabeł. I jest Magdalena Niepiekło. Jest Magdalena Niepiekło. Nie ma spoilera. Proszę bardzo, żeby do mnie napisał, bardzo proszę, by ktoś, kto zamierza być na spektaklu, do mnie natychmiast napisał. Bardzo o to proszę. Nie będzie ani jednego sygnału. Więc proszę się nie obawiać i nie pozbawiać reszty Polski przyjemności dowiedzenia się, o czym dosłownie będzie premiera. Ale ponieważ Właśnie będzie o tym. Ja w ogóle nie podzielam tych obaw. Spoilerowanie jest super, no, jeżeli chodzi o... No w kryminale może nie bardzo, no nie, prawda? Nie, ale w ogóle jest, mi się wydaje, że jest tyle zawiłości. Do tego jest kwestia tego, jak to jest rozegrane, w jakim to jest klimacie, w jakiej to jest scenografii zrobione. I to naprawdę muszę powiedzieć, że no dobrze, no, zapraszamy na spektakl. No świetnie, kolejna puenta. Naprawdę, bardzo fajna audycja, która składa się z samych końców. No dobrze, tak jak za karę będzie piosenka, znaczy z mojego punktu widzenia jest to absolutnie nagroda, bo Ola piękną muzykę wybiera zawsze. A poza tym jest jeszcze jeden gość, który na przykład był w tym czasie przysnąć. No i co? I wtedy nie będziemy sobie radzili. Spoglądam, czy ktoś jeszcze nas słucha. No nie, dzisiaj za wielu sygnałów nie ma. To mnie martwi. Pani Mirosława, mam dzisiaj problem z dykcją. Może to kwestia niskiego ciśnienia, bo takie chyba się zbliża. Tak, więc tak, proszę się skupić. O czym by państwo chcieli jeszcze porozmawiać do godziny drugiej, tak by nie sprawić, żeby państwo zasnęli, słuchając nas. Zresztą kiedyś właśnie ktoś powiedział, o wiesz, słuchałem twojej audycji, więc ja już tak się unoszę ponad ziemią, fantastycznie. A on mówi, zasnąłem. I to miał być komplement, dzięki. Tak. No, proszę państwa, spoglądam na zegar. Widocznie audycja miała swój dobry rytm. No tak, kojący, jak najbardziej, kołysanka. Dobrze, 19 minut po pierwszej. Ja będę się starała jak najmniej mówić, bo rzeczywiście też nie jestem w najlepszej formie. Państwa ewentualnie proszę o sygnały, czy są z nami. Ola podaje piosenkę, a

Trójki pod księżycem. Tak, już za 6 minut pół do drugiej. No jakoś przeżyliśmy do tej pory. Dołączył do nas jeszcze jeden gość. To może Romualda, który jest naszym przewodnikiem, no umówmy się, że jakieś role trzeba tutaj pełnić, zaprezentuje gościa, który gdzie znajduje się, no bo to też ważne. Chciałem przedstawić... I przedstawię Marek nawet. Tyszkiewicz, aktor scen polskich jest kreatorem głównej postaci w naszym spektaklu. I tutaj myślę, że Marek będzie mógł powiedzieć dużo więcej. Jeżeli Robert pozwoli. Nie, no przecież pozwoli nam tutaj porozmawiać trochę. Natomiast jeszcze chciałem tylko dodać, że właśnie w tej chwili jesteśmy w takim trójkącie mazurskim pomiędzy Niedźwiedzim Kątem, Kobyłochą i... Czyli tam, gdzie jest Robert i Ewa, a Marek jest w naszym teatrze w Stodole. O nie, zamknęli pana w Stodole. Dzień dobry, dobry wieczór, panie Marku. Dobry wieczór. Nie zamknęli, wybrałem tam to miejsce, dlatego że ja z całej tej ekipy mam najdalej do domu, bo pracuję w Białymstoku, dramatyczny. W Teatrze Dramatycznym imienia Aleksandra Węgierki, no i dojeżdżanie na próby byłoby trudne, więc zdecydowałem się, że przyjadę. Tak, na sianku. Mam tutaj przy tej produkcji trochę najwięcej pracy, bo gram, jak ja to napisałem w swoim poście, Diabli mi gadali główną rolę w Chochole w Stodole. No siedzę sobie, liczę ćmy w tej chwili i tekst powtarzam przed jutrzejszą pierwszą generalną. No, pracowicie. No, są zdolni i są pracowici. Ja jestem do tych drugich się zaliczam. I sobie siedzę, liczę ćmy w tej chwili i czekam na to. Przy okazji pilnuję tej budki, która już tutaj zaczyna obrastać w sprzęt, w światło, w dźwięk. No i jest cudowna atmosfera przede wszystkim, bo słuchajcie, nie wiem czy wy to widzicie, ja widzę, jest piękne, gwiaździste niebo. Jednak. I wcale nie jest jeszcze zimno. No to dobre wiadomości. A czy scenografia już gotowa? Prawie tak. Prawie jak to przed pierwszą generalną. Ona będzie dojrzewała do niedzieli, ale już piekło jest zrobione. Zrobione jest także znakomite łóżko i takie legowisko pułkownika Posiary, czyli głównego bohatera, który jest pułkownikiem SB, a w jego ciało wskakuje właśnie diabeł, który ma za zadanie namieszać na ziemskiej nawierzchni w rejonie Mazury Południe. A to może od razu, Romualdzie, kto jest autorem scenografii, bo to jest również ten sam autor, który przygotowywał naszego słuchowiska Majne Góry, co można obejrzeć na naszej stronie. Ponownie Państwa zachęcam, żeby tę galerię przejrzeć, bo to okazja wyjątkowa. Ona tak na co dzień nie występuje na naszej stronie. I wyjątkowy scenograf, i to nie jest żadne nadużycie, Bartek Myślak, który nie tylko zostaje na samym koncepcie, tylko na szkicu, na rysunku, ale on całą scenografię również wykonuje do naszych spektakli i ja jestem za każdym razem pod wrażeniem i propozycji scenograficznej, ale też i tego, jak Bartek w trudzie ją wykonuje. To jest niesamowite. Więc tutaj to tak, ale tych osób zaangażowanych jest cała masa, bo tak jak Robert mówił też o tych przyjaciołach, którzy przyjeżdżają oglądać albo przyjeżdżają grać, to też jest cała masa przyjaciół i tutaj myślę, że nie robię żadnego nadużycia, jeżeli te słowa wypowiadam, takich chociażby jak Joanna, która jest naszą inspicjentką i pilnuje nas twardą ręką. Więc ten zestaw tych przyjaciół, którzy postanowili robić teatr w środku lasu, tu jest naprawdę całe zastępy. To zanim powrócimy do pana Marka, zapytałem Roberta, żeby nie czuł się wykluczony teraz on, a kto muzyką zajmuje się, a muzyka w tym teatrze jest bardzo ważna. No, żeby nie być wykluczonym, to powiem, że ja i Franek Pospieszalski. Kto, kto? I Franciszek Pospieszalski. A, z klanu. Z klanu Pospieszalskich, tak, z Franciszkiem przyjaźnimy się, gramy już od lat i w zespole Transkapela, czyli tej naszej formacji głównej, z którą koncertujemy, ale też ponieważ zaadoptowaliśmy go też do klanu Wasilewskich, w związku z tym gra też w rodzinnej kapeli Wasilewskich. No, graliśmy też wspólnie, komponowaliśmy i wykonywaliśmy oprawy muzyczne w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, w dwóch spektaklach, w Węgierce zresztą w Białymstoku również dramatycznym. Robiliśmy muzykę do filmu, także no, znamy się jak łyse konie i teraz korzystając z jego przyjaźni i pobytu tutaj u nas na Mazurach wspólnie przygotowujemy właściwie oprawę muzyczną spektaklu Diabli na Dali. Ale jeśli mógłbym jeszcze o tych przyjaciołach, no to myślę, że przede wszystkim i tutaj też bez zbędnej kokieterii to należałoby wymienić Nadleśnictwo Spychowo, czyli gospodarza i właściciela tego obiektu, który my arendujemy z Podoły Chochuł. Ale to nie tylko dlatego, że umożliwili nam taki byt teatralny tam w tym obiekcie, ale również to, że cały czas czujemy ich opiekę i taką zwykłą opiekę. No na przykład parę dni temu dostaliśmy od nich ogromny transport jedzenia. Taki z żurkiel, ze słoniną, z różnymi frykasami, owocami itd., itd. Pomoc na każdym kroku, jeśli coś tam nam potrzeba, czy technicznie, czy logistycznie, czy po prostu po przyjacielsku. Oni są, oni nas wspierają i no to jest fantastyczne. I ja jeszcze raz dziękuję Nadleśniczemu Krzysztofowi Krasuli, Uli Wielnadolnej, Adamowi Wielogórskiemu i wielu innym pracownikom Nadleśnictwa Spychowo za takie wielkie serducho dla nas, dla teatru. I to naprawdę się nie zdarza. Panie Marku, daję panu jeszcze szansę. Proszę pomyśleć, o czym chciałby pan powiedzieć. Natomiast wspomniał Robert o tych łysych koniach, znamy się. I pomyślałam sobie, a ta kobylocha czy kobyłocha, ta nazwa to skąd? Bo o nazwach jest spektakl w końcu. No, jest to wyjaśnione w trakcie przedstawienia. O, niestety. Ale to znowu zostawmy, tak, dla tych 300 zostawmy, osób, które właśnie zobaczą. Ja może tylko powiesz, Mareczku, jak powiesz, ja mieszkam w Kobylocha, tylko powiem, że jest to właśnie jeden z kichotów takich historii, bo to jest takie naturalne spolszczenie niemieckiej nazwy, ale bez odniesienia do meritum, czyli do tego, co to naprawdę znaczyło i jak to można przetłumaczyć. Tylko po prostu fonetycznie Kobelhals została przetłumaczona na Kobyłocha. No nie wiem z jakiego powodu, ale no jest to właśnie rdzeń tej naszej komedii. Dokładnie tak samo jak pupy przerobiono na Spychowo. Ciekawe dlaczego, ale tak przerobiono. Tak, tymi pupami wszyscy właśnie się chwalą. O tym jest to przedstawienie, ale też jest o naturze Mazurów, gdzie oni tutaj żyli, już się naprawdę niczemu nie dziwią, że diabeł miesza w ich kotle z nazwami narodowymi, tak jak i za Bismarka, i za Bieruta też będzie tak samo zmieniane. A też tych łysych koni, ja sobie tak, Robert, też przypominam, że my się znamy bardzo, bardzo długo, bo no chyba ponad 30 lat, z takimi przerwami. Spotkaliśmy się po kilkunastu latach w Teatrze Dramatycznym. Nie jest o tyle przyjemnie, bo ja się urodziłem w Olsztynie, więc jak gdyby wyjazd do Białegostoku i teraz te powroty do z samego nieba Idekwami, do Zającym na Kordonie i teraz do Diabli na Dali, no są takimi innymi rodzajami lekcji historii. Na Białostoczyźnie mówi się o bieżeństwie, mówi się o buławie augustowskiej, a w Olsztynie no, o Mazurach. I to jest super taki powrót do ich historii, którą miałem w podstawówce w dość słaby sposób opowiedzianą, a wracam na te tereny dzieciństwa i jezior, które kocham i mogę opowiadać o tych ludziach, którzy tutaj żyją i żyli. Panie Marku, przyjechał pan z Białego Stoku, czyli właściwie wołujemy dzisiaj kolejną przepiękną krainę polską, znów unoszę się ponad ziemią, a to stąd, że dwa tygodnie temu po raz pierwszy byłam na Podlasiu, no nie w Białymstoku, byłam na granicy z Romualdem zresztą, tam tworzyliśmy słuchowisko nowe, no i zachwyt, znowu zachwyt, to jest tak, coś. Tak. Ja w tym roku wymyśliłem, że takie wakacje, które trwają już, no, drugi miesiąc się kończy. Jak w szkole. Trochę covidowo, pod namiotem. Aha. I wiecie, to jest przygoda. To jest przygoda. Stąd też moje, jak to określiła Ewa, hardkorowe zachowanie, że chcę mieszkać w stodole i tak jest cieplej niż w namiocie. Ale zwiedziłem Podlasie i później Warmię i Mazury w takiej pozycji właśnie tych zakątków pięknych, gdzie faktycznie można znaleźć miejsca spokojne, blisko natury, w tych dziwnych czasach, gdzie nie możemy się poczuć gdzieś swobodnie, bo albo maski, albo ograniczenia, albo coś. Świetnie na mnie działała ta podróż i oglądanie tej, spontaniczne oglądanie, bez żadnych zahamowań tej natury z bliska, to jest przygoda. No troszkę idealizujemy chyba, bo na przykład ona kąsa też i to bardzo w tym roku. To kogo pokąsała? Mnie. Pokąsała szerszej jakiś? No nie, muszki, one są niewidoczne prawie. I nagle bąbel. Bombę, tak, meszki, no to prawda. Muszki, meszki, tak. No, jak z każdym survivalem trzeba być na to przygotowany, to tak samo jak z przedstawieniem teatralnym trzeba wiedzieć, gdzie jest prawo, gdzie jest lewo i gdzie stoi partner, więc jak się jedzie do partnera, którego nie widać, trzeba się czymś odpowiednio spryskać. Wtedy lepiej widać. No fajnie. Proszę panów, proszę państwa, przepraszam, zapomnieliśmy znowu o Ewie. Ewa tam tak delikatnie mruknęła. Czy to znaczyło, że sugeruje, że mogłaby coś jeszcze dodać do naszej opowieści? O zabezpieczaniu się? Nie, w ogóle, generalnie. Tak, teraz już wolna Amerykanka na tym etapie. Wolna Amerykanka.

No właśnie, sierpniowa to jest noc, już 20 sierpnia, niestety, jeszcze tak niedawno temu mówiliśmy początek wakacji, pięknie, cieszmy się chwilą, długie dni, krótkie noce, no ale gwiazdy, przynajmniej są te gwiazdy, od czasu do czasu je widać, szczególnie jak się leży na polanie przed stodołą, albo na przykład polanie niedźwiedzim kącie. Nie zapominajmy o tym absolutnie magicznym miejscu, bo to jest taka polana. Polana, przez którą przebiega droga. No i polana to znaczy otoczona drzewami, prawda? Dużo drzew. I żeby dojechać tą drogą, to trzeba się przebić. Niektórzy gubią opony, przebijają je, w ogóle zakopują się w takim piachu czy czymś. No, różnie to bywa, ale jest romantycznie. I na tej polanie sobie stoi taka leśniczówka. Mnie jest naprawdę bardzo miło. I teraz Romuald miał zainicjować ten ostatni segment naszego spotkania. Mamy 8 minut, Romualdzie, więc nie musisz się napracować. Ja o tym, jak tak właściwie wszystko się przenika, jak przenikają się też losy, zdarzenia, ale też i pewne konwencje. I tutaj chciałem jeszcze do Marka powrócić. Marek Tyszkiewicz z Teatru A Węgierki w Białymstoku. Obecnie, ale chciałem właśnie wspomnieć czasy Wierszalina i właśnie to, że myślę, że też ten pewien styl, rodzaj pracy, albo nie wiem jak to określić, klimat jej, czy nie ma pewnych jakichś, że tak powiem, analogii, albo tak trochę tutaj, wiesz, jak to też w Wierszalinie było? No tak, to prawda, ja niedawno odwiedziłem siedzibę Teatru w Supraślu, zostałem zaproszony tam z okazji obchodów 30-lecia tego teatru. No i teatr Wierszalin, jak ja stał się już klasykiem alternatywy w porównaniu z tym, co tu jest w Stodole, to tam jest nowocześnie, pięknie. Tu też jest pięknie, tam w Stodole. Ale właśnie ta stodoła, jak ją tutaj odwiedziłem chyba 3-4 lata temu już, od razu mi się to odkleiło, że jest taka cudownie surowa, jak pierwsze przedstawienia Wierszalina trochę, jak ten Turlaj Groszek z bramą wynalezioną gdzieś na właśnie jakiejś podlaskiej wsi. Tutaj w Chochole, w Stodole jest ten sam klimat, taki prosty, urzekający. I to prawda, że to się wszystko przenika, bo przecież Romku, przecież tam myśmy się poznawali właśnie w czasie tych festiwali, tak, kiedy ty też potrafiłeś zapakować scenografię całego swojego przedstawienia do 3-4 plecaków chłopaków. Mowa o Teatrze Wiczy oczywiście. Tak jest, no, znamy się też już ponad 25 lat z Romkiem. I cudownie, jak po latach się spotykamy, drogi nasze się dziś rozchodzą, bo pracujemy w instytucjach, w teatrach, poważnych instytucjach, a spotykamy się na taką przygodę w Stodole i współpracuje nam się chyba dobrze, co? No, oczywiście. W końcu jesteśmy przed pierwszą generalną. No tak, no to po czynach. Ale nie, ten urok takiego nie zapomnę, tam wchodząc do stodoły już wiadomo, że ta praca będzie inna, trochę taka bardziej metafizyczna i to jest cudowny urok. Ja właśnie siedzę tutaj u bram tej stodoły i jak to takie nasiąknięcie, taki background związany z tym, że jest trochę więcej kurzu niż normalnie na scenie, jak to wszystko robi. Mam nadzieję, ludzie, którzy przyjdą, bo przecież to jasne jest, że to robimy dla widzów. to momentalnie odczuwają. To jest przeniesienie do siebie, do jakiegoś magicznego świata. I to, że opowiadamy historię wojny między aniołami i diabłami o lud mazurski, to momentalnie się uruchamia od pierwszego oddechu tym innym powietrzem w stodole. To, co też jest charakterystyczne tutaj dla pracy, to tak, że my nie musimy zaczynać pracy od umawiania się na współpracę, tylko właściwie od razu wskakujemy na głęboką wodę, od razu współtworzymy. To jest też trochę wynik tego, że gdzieś staramy się ten czas, który, że tak powiem, skradliśmy innym chwilom, że go właśnie przeznaczamy na tą pracę, to staramy się wykorzystać każdą minutę na to, żeby zrobić piękne widowisko. To ładne, ładna. Teraz już może być taka puenta, bo audycja już definitywnie kończy się. Także myślę, że pan Marek też powiedział to, co najważniejsze. Mamy nadzieję spotkać się, może jeszcze porozmawiamy, może o tym Podlasiu, które mnie tak pioniersko zachwyciło, bo rzeczywiście byłam tam po raz pierwszy. Teraz powinnam oddać głos Robertowi. Na króciutko, na puentę, później, przepraszam Ewo, w drugiej kolejności, no i pożegnamy się. Do niedzieli. Natalia Siniarska, Marian Czarkowski, Marcin Kiszluk, Jarosław Cupriak, Wojciech Grochowalski, Wojciech Rydzio, Adam Lisewski, reżyseria Romuald Wicza-Pokojski, scenografią Bartek Myślak. Wspaniale się zajmuje. Muzyka, Franek Pospieszalski, Robert Wasilewski, słowa. Nadleśnictwo, Spychowo, wspaniały gospodarz, jeszcze raz powtórzę. I śmieszno i straszno. Diabli nadali. Ułatwił sobie nasz Robert Wasilewski. Gość, tak. Drogę, bo przeczytał jak z katalogu. Katalog zresztą, nie wiem jak wygląda, ale jest na pewno piękny plakat. A na pewno, nie, jeszcze bardziej niż piękny, zabawny. Tam wszystko widać. Ona i on siedzą naprzeciwko i walczą o te Mazury. Ewo, teraz ty. No cóż, wypadałoby Państwa zaprosić na spektakl. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zagramy go może nie tylko 3 razy, a może 6, a może 9 razy. Z pewnością moglibyśmy zagrać go w tej chwili 6 razy i tyle osób czeka na ten spektakl. Ale zapraszam też również Państwa na w przyszłym sezonie w takim razie. A pomiędzy zima i jesień, fuj. No niestety nie możemy w stodole grać wtedy, ponieważ jest normalnie i zwyczajnie zimno i pewnie Marek Tyszkiewicz też nie mógłby tam nocować. No tak. Proszę Państwa, za 8 minut druga. Bardzo Państwu dziękuję. Naszym gościem Rodzaju Żeńskiego była Ewa Wasilewska. Dzięki, Ewo. Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu. Naszym męskim gościem z Kobylosze był Robert Wasilewski. Dziękuję serdecznie, czuj duch i pamiętajcie, że na nasze spektakle przychodzicie za darmochę. Z Kobylosze za darmochę. Dobrze. I jeszcze naszym gościem, który heroicznie zachował się, bo doczekał do ostatniej sekwencji naszej audycji, nie zasnął, ale za to ogląda sobie niebo przed stodołą, a ze stodoły o wiele lepiej słychać. Dziękuję, panie Marku. Ja też bardzo dziękuję. Czekam na was tutaj, przyjeżdżajcie jutro rano na próbę, a później w niedzielę na przedstawienie. Tak troszkę po góralsku pan powiedział, ale no dobrze, dobrze, te języki tak się mieszają. Romuald Wicza-Pokojski z Gdańska aż przyjechał. Ja też mam szczęście na Mazury jeździć przez Gdańsk. No takie delikatne, że tak powiem, skomplikowanie sobie życia, ale cóż...

The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around. Of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death.